الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر وَاسْجُدُوا لِلَّهِ الَّذِي خَلَقَهُنَّ إِن كُنتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ سورة حامیم سجدہ کی سلور شبہات و جواب نو اول شبہ دعوت قرآن پا حق کی پیغمبر پاک تیوی چموږ نه پوئګو په دی باندې دا غي جواب چې زه باندې ما او استاد په شانتي عربیم نو څنګه زما په خبره نه پوئګې انما انا بشر مثلکم دیمه شوبه چې موږ د خپل الہ نه پریدو چې زمون کارونه کوي ډېر حاجتونه پوره کوي او جواب او چې وقیدنا لهم قرانا هغه کارونه نه کوي دوقدر کوي تاسو له هغه پسې تغیر عمل بیان شو چې کله دا جوابونه واوري قرآن سره عداوت شورو کو خلق منی کو چه ماورے شور جوڑ کے تدی مقابلہ کی دس یو قسم حربے استعمال کے چه دا آواز سوکوان اوری اللہ رب العزت اول داغ خلق و حال بیان کے چه ظالمانو دنیا کې هم ستاسو لپاره تباہی ده او آخرت کې هم ځان هلاک وي ابي د مؤمنانو بشارت بیان به دا غي شور او زوق د تفکولو لپاره نیو سو طریقې ذکر کړو من احسن قولا چې دا طریقې استعمال کړي نا شور او زوق به دفقي الله به دفقي نو کله چې شور او زوګ دغه شو په صحیح طریقه باندې چې مبلغ په اصول او عمل کو الله او توي اوس بیا بیان شروع وکړنه ولا مسله کا دلیل پیش کو په توحید باندې داستا خبره ده داستا موجود ده نو دا مپری ده نو بیا قران خپل دعوه بیانې شور زوګ دغه شو دا قرآن مطلب خوم دغی پل وحدانیت ثابتی اللہ پا دلیلون سر دلیلون عقلی کل پا آفاق و اطرافو کی اسمان زمکا وراس پنگ میں او کل انسان تا پخپل نفس کی نا دلیلون ذکر کی دعا عقلی اول کے اثبات تا توحید او دویم کے اثبات تا قیامت وَمِنْ آيَاتِهِ اللَّيْلُ وَالنَّهَارُ وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ بعضی دا اللہ دو دلیلونو دو وحدانیتنا چه دیر دیات دی بی حد دی خو بعضی دا غینا شپا و رز دی اکار دلیلون دی چیو ده حیبت وقت دیو بل د خوشاله شپه کې تیاری کنا او روز کرنای نیو طرف ته اشاره کی چې الله وي زماده قهر او غضب نظام ساتي او زماده رحمت او زماده فضل امید ساتي دې کې ډیر پرخ دی او دویم اشاره کی دیتا څنګه مخکوي ولا تستوي الحسنۃ ولا السیئہ ندی برابر دواړه عقیده عقیده توحید عقیده شرک ندی برابر دواړه عملونه د قران دعوت ورکول او د قران خلق منی کول دا خو لیل او نهار دا چرته برابر دی مزکه دا مخ کې کړل عورت کې پاغه مشرکینو چې هغه د دې عبادت کړي چا د شپې چې رډیر د هیبت وخت دی اسې نکیږي چې سومت تندې نه لګولې موږ د دې د پریشانو غمونو او د دې د حادثونو نه بچ کیږو اسې او کله دروازه عبادت یې کړې چرنا شوا زړونا مرنا شو امن راغی دا زمونږ د پاره یې ډیر لوی معبود دی کنه کوم یې رانا راوستا ټیک دی وی الله راوستا خدا پکې واسطې دی کنه وسیلې خو به یې منی کنه نو زه وسیله منلی و عبادتونه کړیو په غیرت کوي چې دا خدای الله د وحدانیت دلیلونه دي نو تاسو سره شریکان کړو ولټکارو موږ والشمس والقمر نور اوس پوګمې دي الله دا غډیرو به حدا او به انتها دلیلونو د قدرت او د وحدانیت لا تسجدوا للشمس ولا للقمر سجدی مکوئے عبادت مکوئے دنور او دس پوگمیں دا لائق دا عبادت ندی دا استاسو تابدار دی استاسو پا خدمت کی روان دی اللہ استاسو دیر ضرورتنا پا دی باندی پورا کئی دی دو پارے پیدا کری تا ځانو نه پیژن دی انسان ته خدای ډیر معزز پیدا کړی وي چې ته به بل چاته تندې نه لګې ته به بل چا عاجزی او تعظیم نه کې زما تعظیم وکې دا ټول کائنات خوستا په خدمت کې روان دي تا ځان دومره ذلیل کو چې ځان دې خادم کو هغه دې مخدوم کړل کار دی الټک کنا افمن یمشی مکبا علی وجهه اهدا مشرک بالکل خبر الټکړی دا نورت کی پاره مشرکین بالکواکب دستوری دی کنا سغړتی او سوال دی اور هر مخلوق ته دی عبادت کړو ځکه هغه مرغې چلانا او د سبا خار حال معلوم کو او بیا رااله نو سليمان عليه السلام ته دا بیان کوي کنه رپورټ راوړو د بلقیس د مملکت بیان کوي نو دام پکې وی چې یسجدون للشمس من دون الله دې ډېر غلط کار دی چنور ته سجدي کوي بغیر د الله نه وزینا لهم الشیطان و اعمالهم بس شیطان ټول کار خراب کړی دی چاته د انور نه خدای جوړ کړی چاته اسبوک مې نه خدای جوړ کړی دی په دې غضب یې اخته کړی دی نورات کې پاره خلکو چې د کواکب او د ستورو په دې سدونه عبادت مکوئ ابراهيم عليه السلام په وخت کې دا کار وکړ هغه سره ډېر بحثونه کړیو چې هاذا ربي دا ستوري چې راوخو دا زموږ فلما فلا بیا پرېوتو نو وی چې ډېر لوی خدایان دا په وخت کې نور او سپوږمېو نو هغه د هر یو ستوري بوت جوړ کړو دا بوتان هغه څه نو جوړ کړی چا څه وای کوچا جوړ کنو نه د هر ستوري صورت معلوم کړو شکل نبوت یې جوړ کړو خود انوار او د سپوږمې بوتان دا ډیر ناشناو ځکه انوار غټوله سونه وا په منونو ټنونو باندې پرې چې سمره بوت به جوړ کړو سونه هغه ګرانه کړو نو د بوت یې د سونه جوړ کړو او سپوږمې هغه د چاندي جوړ کړو وړي دا به کې خصوصي وکنه انور چې هغه څه د وسپنې ناسه د سنا څه د سنې جوړ کړو دا بوتان د دې شکلونو جوړ شوی د کواکبو اوبه دې نیت به عبادت کو چې د تعلق د پلاني ستوري سره دی ډېر لوی تاثیر دی پکې د تعلق د پلاني ستوري سره دی هغه کې دا تاثیر دی موږ یې ځکه عبادت کو الله رب العزت وی ټیک دا دې کې شک نشته رې چې نور کې د خلقو ډېره फायदा ده ډېره फायदा بے حدا و بے انتہا کغرنا دا کنور خدا دی خدا مطلب نئے چی تاسو عبادت شورو کے چڑیر رنا کئی دیر فیدیری پکی نو دے دا عبادت لائق شو نورانی دے نو نورانی سے بدا عبادت لائق اتواح تسجدہ کے دقا سے اس پوک میں دا نو کڑیر فیدیری دے خلقو لیکن دا عبادت لایق ندی اخو دا خدای صفت تے چیغا سر شریک آوائیں شمس و قمر کل مستعملی گی پا بلا معنی باندی پیغمبران و اولیات ناغستیشی دکا صورت یوسف کراغلیو کنا یوسف علیہ السلام خپل پلارتا خوب بیانی نورتوی چین نیرائی تو احد عشر کوکبا والشمس والقمر ما خو یعول سطوری ملی دلی دی فنورا اس پاک بے پاکی امو کنا مورو پلاری آدھو نو پلاری یعقوب علیہ السلام پیغمبرو اموری کنو اخو اولیاؤ کی خدا کنا نو اللہ رب العزت دامت لب دے که پیغمبران شی ام لائق دا عبادت ندی کولیاء کرام شی ام دا عبادت لائق ندی دا صفت خاص دا اللہ دا تا صبح مخلوق لکو ہے دی وجنا حدیث کی رازی چه دنور پختو کیو پریوتو کیو استواء کی با من نکو ہے منگے من نکلیو کنی من خواروخ کی جائز دے عبادت تے کنخا و دیتا وقات مکروحا ہوئی دنور دا خطو وخ مکروحا وخ دے دنور دا پریوتو وخ مکروحا وخ دے او دنور دا ادریدو چی زوال نیشوے دا دری وقتونا وقات مکروحا دی دیکھ ولی عبادت مکروحا دے امنا دے زکا چی دا دی خلق سر مشابهت راضی دغه وخت کې مخلوق د نور عبادت کوي یوازې شیطان خونو د شیطانان دي ابراهيم عليه السلام قوم ته وګوره د بلقیس قوم ته وګوره یوازې شیطان نه دي یعنی کم مشرکین چې د نور عبادت کوي نو هغه سره مشابهت راضی نمونګ الله منې کړو چې ګوري مشرک نه ځان ساتي نو ځان خو ته مونږ ساتل دی هغه کم ځای کې دی مونږ کم ځای یو نه نه کنه چې هغه کم وخت شرک نه تبا هغه وخت کې عبادت نه کوي دومره به ځان ساتي دومره به شرک نه د مشرکین نه ځان ساتي چې هغه کم وخت کې شرک نه تبا هغه وخت کې عبادت نه کوي چې هغه سره د مشابهت را نشي چې کنه خلق وي چې وګوره دیم لګیا دی هغه هم لګیا دی یو شی دی کنه الله وینا ادي مشرکانو سره مصافحه کوي جوړ تکړه کنه او سره خوراکونه کوي په یو پینډه او صفتونه کوي ادا مسلمانان دي. دا وجه دا چې قران نشته د چا ما حول کې چې قران نه نو هغه کې دین نه وي وي بده نه پويږي چې دا به مشرک سره کم قسم تعلق سات دومره سخت پابندی ده نو نور څه نشته پکې خدا شی او چیری لغه وخت کې په شرک کې مبتلا دي کتاړو دا لا عبادت کې ٹھیک ده او نیت کې صرف الله دی خدا غي سره مرګرځیا راځه نبا کې منه دا اوقات مکروه ذکر دي نور وختونو کې څه ګناه ده ها وختونه ټول یو شان دي سجده مکه انورته سجده مکه سپوږمه ته دا لایق د سجده نه دي سجده مکه مخلوق ته کار څومره لوی شي واسجدوا لله الذي خلقهن سجده کوئے خاص اللہ تا اگا ذاتو چی دے ٹول پیدا کلی دی دا خدا اگا مخلوق دے یو وقت پارے پیدا کلی دی کارتی ناخلی او کارتی نا دے انسان دے پار آخلی دا اللہ نور تا ساجت تے اسپوگ میں تے ساجت تے خدا مخلوق دے پارے پیدا کلی کا نا ندا دا اگا مخلوق دے تر یو وقت پوری بئی او بیا بنی بیا وسه چل کې ابراهيم عليه السلام سره په دغه کې باس کړو چې پری وته اوس وسه چل کومه که زما او ضرورت پیښ شي نو اوس بچا ته فریاد کوم او چا ته باواز کوم لا احب العافلين معنا په محبت ور سره نه کوم دا ولي ځکه اصل عبادت محبت ته مسلمانان چې بنځه وخت راځي الله تودريږي دا یو محبت ته دا غیر دلاندې کني چې چا محبت نشته نو وی غم دي څوک یو ځای څوک بل ځای پراته دي زمالندره د غوانو په شان محبت نشته کنه ابراهيم عليه السلام الا احب العافلين دې سره محبت نکوم محبت زما صرف الله سره ان کنتم ایاو تعبدون کچری خاص اللہ لرا بندگی کونکیم کا قدام دا اللہ دا وحدانیتوی نی بندگی با صرف دا اللہ کوئے عبادت دا صرف دا اللہ کوئے بل سوک لائق ندیم ردیوکم مشرکین بالکواکب گو مسلو شوان وسوک منی سوک نہ منی ټول خدا سے نیچی ټول اتفاق کی کنا نو جو سوک نہ منی نو الله زغیم حال بیان او جو سوک منی زغیم حال بیان فئن استکبروا پس کچری دی لوی کئ دل بندگی نہ کئ الله تسجدی نہ کئ اخپل عقیده نپریدی چه نامونگو اولی اغیی نپویدوی اونگو دید پار نکو چه گندی خدایان دی او دید پار اکو چه اللہ تا وسیله لٹو وسیله دیر شیدی خواه نور پکی امشتی اسپوک میں پکی امشتا مشرکینو دا وسیله سپتا نلگی اللہوی کلوی کئی زما دا عبادتنا و زما دا وحدانیتنا نوی سجت نشتا دیم ولی زما بندگی والا نشتا دنیا کی ختم شو زما سجدی والا نشتا پا دنیا کی اللہ وی اسمانو نا ڈک دیم دخپی کی خود اوزے پاکی نشتا حدیث کے رازی اسمانوی فریادو کو او گناہو تا نشتا تکا ما فی آموز او شبرن یو لیش دے پاکی خالی نشتا اللہ والے ملکن ساجدن او قائمن او راکعن سوک پا سجدہ دی سوک پا رکو دی سوک پا قیام دی اگی خنور کار نشتا نا اللہوی دیدی پاکی نہیں کنا کدی زمان بندگی نکی ما تا سجدی نکی نو ګنې زما په خدای توپ کې کمی راغې فلذین عند ربک پس هغه ملائکه چې ډیر نږدې دي په مرتبه کې ستارب سره یسبحون له باللیل والنهار پاکی بیانی اللہ لرا شپا و رز باللیل والنهار شپا و رز غیب عبادت کی مصروف دی یسبحون تسبیح ہوئی اللہ پاکی بیانی ذکر امبے پا دن کے پاکی دا چلا الہا اول میدان پاک کا زل پاک کا دامخ کی خبر نبی عرصت ہوئے چه اللہ یو اللہ تسبیح یہ ذکر ہوئے چه سبحان کے دا اللہ تنزیح دا دار عیبنا دار نقصاننا دار شریکنا پاکی وی اللہ لرازش پیو دورزی وهم لا یسأمون اغیی ستلی کیگی نا دکه ستلی کیگی غاسوک چی غنم خوری اغیی خود دینا بیغم دی کنه خواه لا اس امون اغیی که ستلی والی نراز پیدا کلی اللہ دا سلی خواه ڈڈ ندی ونی تا گورا دا سی بدنو نی ولوار کلی دی امام مالک رحمت اللہ علیہ وی چی سجدہ و پدیز ہے کہ چین کن تم یاو تعبدون انور طول امام شافعی امام ابو حنیفہ احمد بن حنبل طول اکثر اوی چنہ وهم لیس امون باندی بے کہ اختلاف العلماء رحمتن مونگ تا احسان اکڑا کپی یاو تابدونم اکنوم اوشوا او کپی لیس امونم اکنوم اوشوا ولی اجازت را گئی کن اجازت را اختلاف کدار احمدی کن ومن آیاته انکا تر الارض خاشعتا بازی دا اللہ دا دلیلنو دا وحدانیتنا و دا قیامتنا دا دے چوینه تو انسان د ازمکان خاشعتن و چکلسان ته انسان امید نه چې په دې وسه شي زرغون شي مرغې پکې روتيږي دا سه و چې خاشعتن فیزان زلنا علیه الماء کله چې مونږ ورو پاغه باندې باران اهتزت و ربت دا دو صفاتونه پکې پیدا شي احتزت و ربت اوپر سیگی او حرکت اوکی نو دو مطلب دی دو زرغنی نمخ کی نو آگه مطلب دائی چه ربت ربو ستا وی اوچت زیتا ربو قدرتی دازمک دا سی ڈڈشی اوچتشی نو بیا پکی زیپ دی چودو نا پیدا شی نو تیغونا پکی راوزی نو احتزت مانا دار احتزاز حرکت توی او داس حرکت چیز خوشحالی نو اید خوشحالی زکی مفسرین دی بس ذہن لڑشی او پلنو خبرو کی چکل دازمکا دا تیغ در ایستوشی نو ایدے پزے اچوی نوی اوخان دی خلقو تا چه خوشحال شه اللہ دل رزق پیدا کن ازکو یہ خلی چینگا کی دے خنداد احتزت و ربت ادو ام دادے چه کل فصل پیوشی او ڈکشی نو چه زمیدار ور تگوری نو خوشحالی گیم ولی احتزت و ربت دا فصل نو ڈکشی او حرکت کی چه ہوا پی لگیم انقلاب پکی راشی کا نخوا دوست اللہ رب العزت ہوئی چی خلق محرومی پتیارکی بالکل شرک مبتلائی زیر آدھو کم نزوات اخپل کتاب و رسوم دچا پواجہ باندے دچا پلاس باندے سوک والا سببو گردوم نو چې قران بیان شي بیان شي نو اهتزت وربت موحدین پیدا شي حرکت والا خدا خلق ده ها نور قملدی اغه سکون والا خلق ده الساکن کالمیت کتاب نووی او چې موحدین پیدا شي نو زمکه کې حرکت پیدا شو توحید هوا غانی خوري شي ها ځای په ځای پروګرامونه شروع شي او مزید ته احتزاز وی کنه مخلوق کې حرکت پدې پیدا کی ان الذی احیا بشکره ذات او چې د زمکه ژوند وکړان در شیخ خپل مناسب ژوندون دی چې د اترو تازه کړه په ابو سره او بیا خسته کړه په فصل سره چې د دې زیوراتی لمحی الموت هغه ذات چې ژوند کوي به مړی په قیامت کې تاسو وخت په وخت باندې داخی کنه نو دې ته وګوره د عبرت په نظر سره چې ورداز موږ دغه څه وچا کړه سو اسپینو او اوس دومره بلات راوته دومره شی دومره سامان دغه څه الله وی قیامت کې مړی ژوند کوم دا استاد لپاره دلیل بیان کو په قیامت باندې انه علی کل شی قدیر بیشک اللہ پارس باندی قدرت والا دے نو پا دیم قدرت والا دے چمڑی جواندی کی پا قیامت کی دو دلیل بیان کلو تا دا قرآن مسئلی خدا چونکہ اخری صدا نو دے کی ور سر دا قیامت خبروں یو کلی دا نو یو پلا دا خپل وحدانیت بیانو کی بل پلا دا قیامت بیانو کی دے کی یو بل سر سمر تعلق دے الفت ولی د دې توحید په فائدہ وکړه پويږي قیامت کې دلته غو سنشتا دلته خو بدر دي والټا کول دي نو زه کدا یو ځای ذکر کوي چې دې مسلې ثمرات هغه په قیامت کې او دعا کوي چې الله دې قیامت کې په خیر خیریت سره پاسي او اس غم او فکر در باندې نه لکه مخ کې ذکر شو ملائک بو ته وی چې لا تخافو ولا تحزنوا مې ریګه مړه تاسو هوکار کړې دي چا چې کار کړې پاغي ير او غم نه دا خو چې هم لاس تکلین پاغي باندې بخوف اوغه نو دا ځکه یو بل سره یو ځای بیانې ښا دا قرآن خپل انداز دی واخر دعوانا